Zaterdag 5 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In New York zijn rellen uitgebroken tijdens een weggeefactie van een populaire livestreamer. Kai Cenat, vooral bekend van Twitch, had de actie via sociale media aangekondigd. Hij zou op straat PlayStations, computers en microfoons weggeven. Binnen korte tijd kwamen er duizenden mensen op af, waarna de sfeer omsloeg. De aanwezigen gooiden met pionnen en renden alle kanten op, meldt persbureau Reuters. Op beelden is te zien hoe jongeren ook op auto's springen. Honderden agenten proberen de menigte uiteen te drijven. De influencer zelf zou zijn gearresteerd. PSV heeft de eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen binnen. De club uit Eindhoven heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen ten koste van landskampioen Feyenoord. Noah Lang scoorde in de 80ste minuut de 0-1. Dat was het enige doelpunt van de wedstrijd in de Kuip. Het is de 14e keer dat PSV de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar wint. Litouwen heeft meer dan 1000 verblijfsvergunningen ingetrokken van Russen en Belarussen. Volgens de autoriteiten zijn zij een bedreiging voor de nationale veiligheid. De regering van Litouwen stuurde onlangs een vragenlijst aan inwoners over de invasie van Oekraïne door Rusland. De antwoorden hebben een rol gespeeld bij het besluit van de regering om de vergunningen in te trekken. De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen hun wereldtitel heroverd. In een spannende finale waren Roy van den Berg, Harry Lafrijse en Jeffrey Hoogland slechts 300ste van een seconde sneller dan Australië. Er was ook Nederlands succes op het onderdeel scratch bij de vrouwen. Daar pakte Maaike van der Duin zilver. Ze finishen net achter de Amerikaanse Jennifer Valente. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht vanuit het binnenland mistig, bij een graad of 7. De komende dag opnieuw droog, maar met in het oosten zon. Later gaat het opnieuw regenen. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben nogal trouw aan wat ik doe, dus ik ga met enige schroom het gesprek in over een nieuwe functie. Dit schreef mijn gast van vannacht ooit in zijn sollicitatiebrief. Achteraf gezien had hij dat nogal trouw ook kunnen vervangen voor woorden die iets betekenen als: twee componenten lijm laat nog eerder los dan ik. Naast mij zit Lennart van der Meulen. 14 jaar lang is hij directeur geweest van de VPRO. Maar zo begon hij natuurlijk niet. Want eerst, vanaf zijn 18e, was er de studie sociologie. Daarna was er het campagneleiderschap voor D66... en functies als medewerker van de Tweede Kamerfractie en politiek adviseur. Wat weer werd opgevolgd door het een en ander in de media. Zoals bij het commissariaat voor de media en als netmanager van NPO 2 en 3. Maar daarna werd hij directeur van de omroep, waar vandaan, zo schreef hij in diezelfde sollicitatiebrief, het beste moet komen. En die hij graag ziet als de ruggengraat van de publieke omroep. Een bevlogen directeur zit hier naast me, een strijdbare. En eentje die altijd het behoud van de VPRO als vrijhaven voor ogen heeft gehad. Maar nu legt hij zijn taken neer. Niet omdat de twee componenten lijm loslaat, maar omdat mijn gast ongeneeslijk ziek is. Ik maak me dankzij jullie geen zorgen om de VPRO, liet hij vorige maand alle medewerkers weten. Terecht, volgens mij. Want die medewerkers zijn op hun beurt, naar het voorbeeld van mijn gast van vannacht, net zo nogal trouw aan wat ze doen. Lennart van der Meulen is geboren in 1959. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Hoe is het vandaag met je? Goed. Ik heb veel energie. En wat is veel energie? Dat ik... ik heb... laten we daarmee beginnen. Bij mij is in maart een tumor geconstateerd, of vastgesteld. En dat is een kwaadaardig tumor. En die kan niet meer weg en daarom is die ongeneeslijk. Maar je kan hem wel behandelen. En ik zit in die behandeling. En dat betekent dat ik chemo krijg. Dat is een heel zwaar medicijn. Dat is eigenlijk gif. Maar dat helpt wel tegen het terugdringen van metastase en zo'n tumor. En dat werkt heel goed. Maar het nadeel is dat je dan zomaar je energie kwijt kan zijn. Dus ik word er niet ziek van dat chemo. Maar heb soms 3 keer op een dag, zeker een paar dagen daarna, dat je gewoon niet eens moe bent, maar dat je gewoon op bed gaat liggen en slaapt. En dan gewoon nog uren wegtikt. En dan gewoon meestal een uur weg en dan weer wakker worden en dan weer weg. Maar dat is dus dat is ook een kenmerk wel van kanker, dat je soms, dat het trekt heel veel energie uit je. Maar het gaat bij mij goed, dus ik heb weinig last van die energielek. En dat tumor houdt zich gedijst. Dus ik combineer de zomer ook met kuren en af en toe een reisje met mijn vrouw en mijn kinderen en contacten. Dus het is ik probeer er een mooie zomer van te maken. Bijna gewoon. Bijna gewoon. Dat maakt het weer eng. Want als je hoort dat je zo ziek bent en vervolgens ook ziek wordt, want meestal word je op het moment dat ze erachter komen dat je kanker hebt, krijg je last van de complicaties. En bij mij zit die vlak bij mijn maag. En dat tumor drukte mijn maag dicht, dus ik kon niet meer eten. Dus dat zat allemaal vast. Dat was vast. Ook het eerste wat je merkte? Het eerste wat ik merkte hier was bij de VPRO tijdens de nieuwjaarsspeech, dat ik naar mijn handen keek en dacht, joh, ik lijk wel een, alsof ik van Malaga kom of zo. Zo'n Duitser uit Malaga. Ik was bruin-geel, maar ook mijn oogleden, oogwit. En toen bleek ik een soort geelzucht te hebben, omdat die tumor die drukte mijn galblaas dicht. En dan krijg je een ophoping van bilirubine van je lever. En toen was ik geel. Dus eerst riep ik nog, kijk eens jongens, ik ben helemaal geel. En toen ging ik een hele malle molen in van onderzoek naar wat het kon zijn. En uiteindelijk kwam daar 2 maanden later uit dat het niet goed was. Dus ik was er wel iets op voorbereid. Maar het is wel, het komt hard aan natuurlijk. Ja, want kan je je op zoiets voorbereiden? Nee, maar je schakelt wel. Ik weet niet je, maar ik schakel wel snel. Ik denk men ook. Dat zie ik wel om me heen nu in zo'n ziekenhuis. Dus op een gegeven moment krijg je een soort afpellen van die geneeskunde, van wat de oorzaken kunnen zijn. En dan staat er altijd ergens dat er ook een mogelijkheid bestaat dat het een carcinoom is. En die blijft er staan, totdat ze bewezen hebben dat het niet zo is. En dat konden ze niet. En ben je dan iemand die dan van tevoren al gaat googlen wat dat betekent? Of laat jij dat gaan? Nee, ik had vrij snel door wat dat kon betekenen. Ik heb bewust alleen maar gegoogeld op officiële sites. Dus van het Utrechts Medisch Centrum of het KWF. Omdat er heel veel online te vinden is over de meest vreselijke ziekte. En aan een vratje kan al je dood zijn online. Dus zeker morgen al, ja. Ja, het is allemaal verschrikkelijk, dus dat doe ik niet. Het rare is eigenlijk in de hele tijd geweest dat ik dus fysiek, gewoon lichamelijk ben ik sterk en geestelijk goed. Maar er zit zo'n raar ding in mijn lijf. Dus het is net alsof er een soort, in het kader van het nieuwe oorlog voeren, alsof er ergens een stengun staat die kwaadaardige cellen afschiet in mijn lijf of zo. En die kan niet weg. Maar ze hebben hem nu wel stilgelegd. En dat is een heel raar gevoel, want je hebt in principe verder, heb je niks. Het is niet zo dat je continu koorts hebt. Of je lichaam doet net alsof er niks aan de hand is, behalve als er complicaties komen. Nou, die heb ik overleefd, gelukkig, doordat ze een bypass konden aanleggen van mijn maag naar een ander stuk in mijn darm. En mijn hele spijsvertering kwam weer op orde. Dus ik heb nu eigenlijk al sinds half april, eind april, ben ik een gewoon functionerend mens. Ik ben geen patiënt. En voel je geen patiënt? Nee. Nee, ik voel me als ik dan weer aan een infuus lig, want dat duurt lang, want er moet heel veel vocht mee om je nieren te beschermen. Dan heb je wel weer de klap. Ik wil ook altijd in een stoel zitten, niet in een bed liggen. Dus ze hebben ook van die vliegtuigstoelen. Ik zeg, doe mij maar een stoel. Want je bent zo patiënt. Dat heb ik ook wel gezien in die 3 weken dat ik veel in het ziekenhuis was, omdat het allemaal niet werkte. Gaat heel snel. Ik ben ook heel snel. En voel dat als iets wat je moet voorkomen? Geen patiënt worden? Ik heb, je zegt net, die man die werkt hier 14 jaar. Ik ben nog geen dag ziek geweest. Dus dus het was voor mij een heel raar. Ik spaar nu al mijn. Ik gebruik al mijn ziektedagen van de afgelopen 15 jaar in 1 keer. Maar ik had wel vanaf het begin, ik wil niet dat zo'n ziekte mij volledig patiënt maakt. Of dat ik een kuur ga volgen met chemo, wat ik vroeger vaak heb gezien bij mensen die je lichaam helemaal kapot maken, omdat dat ook een kanker moet terugdringen. Dus ik wil wel uiteindelijk, nou ja, ik ben geen jonge god meer, maar ik zou het liefst gewoon als jonge god doodgaan. Niet als patiënt die verkankerd is of zo. Dus je wil niet aftakelen? Nee, daar kijk ik wel. Dat is wel iets wat ik toch wil voorkomen. Ja. Nou, dat gaat tot nu toe goed. Je bent niet bang dat het een glijdende schaal is? Ja, nou, waarschijnlijk ga je daartoe verhouden. Dus die schaal die gaat glijden. Kijk, als je doodziek bent. Toen ik doodziek was en hoorde dat dat kwam omdat ik een ongeneeslijke kanker had, dan ben je meteen patiënt. En dan leef je van dag op dag. Ik had geen idee wat de dag erop zou brengen. En vervolgens ga je daar doorheen en dan wordt de tijdspanne wordt een week. Dan denk je, oké, nou volgende week. Ik weet nog dat ik voor het eerst weer een afspraak maakte ergens in begin mei voor half juli. Toen dacht ik zo, dat is... Jij durft. Ik durf, wauw. Maar dat perspectief gaat naar 2-3 maanden. Dus ik leef nu in een perspectief van 2-3 maanden. En dat wordt gek genoeg, daardoor wordt het ook weer lastiger om met dat vraagstuk van het leven en dood om te gaan. Want als je doodziek bent, dan staat die voor de deur. En nu kijkt hij over mijn schouder een beetje mee. Ja, hoe werkt dat dan? Als je dan 's ochtends wakker wordt, is het dan het eerste waar je aan denkt? Van, oh ja. Weet je wel. Ik ging dood. Dat zit wel achter in je hoofd. Niet gewoon overdag. Dus als jij er niet over was begonnen, hadden we het er niet over gehad. Pardon. Nee. Wat heel prettig is bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat je met mensen praat. En ik kom veel terug bij de VPRO. Gewoon om met mensen te praten, of nog eens een keer met de ondernemingsraad of met eindredacteuren. En het eerste gesprek is het moeilijkst. En dat komt ook omdat mensen gehoord hebben dat ik ziek ben. En dan ben je ook patiënt in de ogen van iemand anders. Of je gaat dood. Maar de tweede keer speelt het over de schouder een rol, maar is het niet meer onderwerp van gesprek zomaar. Dus het is altijd nog, hoe gaat het met en hoe voel je? Maar dan gaat het vervolgens weer over een programma. Of het gaat over de VPRO, of het gaat eventjes over de politiek. Dus op die manier. Maar het is wel de aap die op mijn schouder is gaan zitten. Dus 's ochtends als ik wakker word, dan heb ik vaak iets in mijn hoofd dat te maken heeft met die ziekte. Ja. Of dat. Maar niet continu het idee van ik ga binnenkort dood. Wel het idee van wat ga ik nu doen? Weet je, ga ik iets plannen? Wat heel soms van. In het begin denk je altijd na over je begrafenis, maar dat is nu weg. Waarom is hij weg? Omdat je daar alles al over gezegd hebt? Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Maar omdat die urgentie weg is. Omdat het gevoel weg is dat het zo dichtbij is. Dus het is wat op de middellange termijn gekomen. Maar terwijl het grootste verschil met vroeger is dat je eigenlijk nooit over de dood nadenkt. Toch? Dus bij jezelf. Als er in je omgeving mensen ziek worden of sterven of een ongeluk krijgen, dan is dat anders. Bij mij was het niet zo dat het een onderdeel was van mijn leven. Anders dan dat ik altijd heb gezegd van uiteindelijk moet het niet uitmaken wanneer je doodgaat, want het gaat om het leven dat je leidt. Maar daar ben je van teruggekomen? Nee, nog niet. Het is wel, ik vraag me af of. Want dat zijn van die wijze lessen die je dan zelf voorhoudt als je niet doodgaat. En de vraag is nu, hoe gaat het straks in de praktijk? Ja, ik heb nog steeds het. Dat je gewoon, je wil meer tijd. Ja, maar het gekke is, ik heb geen bucketlist en er is niet een idee van ik wil nog een aantal klussen doen of ik moet dat zien. Ik wil wel meer tijd omdat je geen afscheid wil nemen. Dat is, dus je wil geen afscheid nemen, dus je wil geen tijd, je wil tijd winnen. Maar op zich het idee van mijn leven moet 15 jaar langer zijn omdat het anders niet af is, heb ik niet. Want ik heb altijd wel zo geleefd dat het leven zelf de zin van het leven is. En niet datgene wat je nog moet doen. Dus ik kan ermee leven dat ik doodga. Terwijl ik veel jonger, op mijn 65ste, op mijn 66ste of over een half jaar. Zonder dat dat iets afdoet aan de kwaliteit van mijn leven. Ben je er blij mee? Dat ik dat voel. Ja. Nou, het geeft dat je dat zo, of je dat zo hebt gedaan al die tijd. Nou, mijn vader is overleden toen hij ook 65 was. Ik ben nu 64. Aan kanker. En ik heb hem nauwelijks gekend. Dat was natuurlijk nog een vader van de generatie. Hij was kind van de oorlog. Dus hij zat in de wederopbouw en hij moest werken. Dus we hebben weinig zelf gedaan. Dus ik heb wel bewust heel veel met mijn twee zoons gedaan. Mijn hele leven. Echt. Vanaf het begin. Niet dat ik altijd thuis was. En papa dagen heb ik niet aan gehad. Maar reizen naar Namibië of naar de Verenigde Staten. Of met z'n drieën naar Schier. Dus ik heb heel veel geïnvesteerd, juist wel in mijn kinderen. Niet, maar nooit vanuit het idee dat ik misschien jong dood zou gaan, maar meer vanuit het idee dat mijn vader dat niet had gedaan en dat ik dat zo gemist had. Ik ben nu blij dat ik dat gedaan heb. Dus ik verhoud me totaal anders tot mijn kinderen dan dat ik me tot mijn vader verhield. En verhoud je je ook anders tot de dood dan je vader dat deed? Het laatste wat mijn vader zei, want hij had euthanasie laten plegen, die zei, nou dokter, ik lig er eigenlijk wel lekker bij. Dat was het laatste wat, dat waren zijn laatste woorden. Nou ja, dat spreekt ook wel een grote tevredenheid uit. Nou ja, ja. Dat was niet wat hij tentoonspreidde. Hij was wel heel ziek. En ik heb veel meer kansen in mijn leven gehad dan mijn vader. Dus ik heb een veel rijker leven kunnen leiden. Hij was van de wederopbouw. Met een gebroken gezin en moest aan de bak en zo. Dus ik heb tussen de middelbare school niet kunnen afmaken of kunnen studeren. En ik heb al die dingen wel gekund. Dus ik zit in een soort, terwijl het altijd overal oorlog is geweest, zit ik toch altijd in een soort interbellum. Jaren 70, 80, 90. Kind van de verzorgingsstaat. Nou ja, ik ben echt een kind van de verzorgingsstaat. Ja, en daar heb ik gek genoeg aan mee kunnen werken. Dus ik kom uit de wederopbouw. Toen ik 6 was, werden de elementumflats uit de grond gestampt. Herinner je dat nog? Ja, dat was bij ons in de wijk. Ja. En hoe vond je dat? Wat werd daarover gezegd? Ja, dat was fantastisch, want je kon in de bouw werken. Je kon spijkers zoeken. Dus ik ben gewoon opgegroeid in de wederopbouw van Nederland. Maassluis, dus achter Rotterdam. Van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland. Dat is nu een tram. En daar was het vooral veel nieuwbouw en heipalen. Vooruit gingen we. We gingen vooruit. En we gingen ook echt wel vooruit. Ja, zeker. Ja. Zeker als je de Tweede Wereldoorlog als beginpunt neemt. Dan is het heel lang heel erg omhoog gegaan. Ja. Dus zeg maar het Nederlands zoals we dat nu kennen. En waarvan we inmiddels al 20 jaar weten dat het vastloopt als het om instituties gaat. En waarvan we zien dat het volloopt. Is vanaf de jaren, eind jaren 60 gebouwd. Dus hier bij Amersfoort hebben we nog zo'n rotonde. Dat was de eerste rotonde van Nederland. Een hele grote ronde rotonde is daar. En daarboven stopten de vierbaanswegen. Ik was onlangs in Estland. Daar hebben ze geen vierbaanswegen. Dat is Nederland jaren 60. Ja? Ja. Jij hebt 2 maanden geleden ben je geridderd. Ja. Ja, je kreeg een lintje uitgereikt door Robert Dijkgraaf. Ja. Hoe was dat? Ik was ontroerder dan ik had kunnen denken. Want ik ben natuurlijk niet zo van de lintjes en het Koningshuis. Nee, je bent van D66. En van de VPRO. Maar ik was echt geroerd. Omdat Robert Dijkgraaf het deed. En Robert Dijkgraaf kwam niet alleen als minister. Maar ook omdat hij, toen ik de eerste directeur werd van de VPRO. Want daarvoor was het altijd een bestuur. Was hij de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht. Dus ik had ook 4 jaar met hem. Dat hadden we dat gedaan. Dus er lag ook een band. Dus hij kent de VPRO. En ik vond dat hij had een goed verhaal. Ook omdat er 17 mensen waren die allemaal een brief hadden gestuurd aan de burgemeester van De Bilt, want daar woon ik. De heer Potter. Omdat ze vonden dat ik een aantal dingen hadden gedaan waarvoor ik in aanmerking kwam voor een oorkonde. Zou je zeggen. Heb je die brieven gelezen? Ja, die krijg je erbij. En dat is eigenlijk heel mooi om te lezen. Daar zag ik veel in terug van de speech van Robert Dijkgraaf. Die desalniettemin echt mooi was. En als je dat zo hoort, ook in combinatie met het feit dat ik natuurlijk aan het afscheid nemen ben. Dat deed dat me wel wat, ja. Dat zag je geloof ik ook wel. Je zat later in het programma om te vertellen over Nooit meer slapen. Ja, het ontroerde mij ook. Ja. Ja. Want ondanks dat je van de VPRO bent en van D66... is er voor, ja, ik denk eigenlijk voor niemand op het moment dat er gezegd wordt, heeft het de koning behaagd, ja, gaat iedereen toch een beetje voor de bijl. Ja. Ja. Je gaat ook voor de bijl. Ik had het totaal niet verwacht. Het was een ledenvergadering. Want de VPRO is natuurlijk een vereniging met een ledenvergadering. En die komt dan 1 keer per jaar bij elkaar. En dan worden de dingen vastgesteld. En ja, jaarcijfers. En, ja, zoals het hoort. Zijn hele trouwe leden. En dat was in de studio van Nadja. Dat praatprogramma dat ze heeft gedaan. Dus dat was wel een leuke setting. En toen kwam dus Dijkgraaf op, Robert. En toen kwam ook mijn vrouw en mijn zoons nog. Voel je dan al nattigheid? Toen voelde ik wel nattigheid. Toen dacht ik van, nou moet ik me wel vermannen. Maar ik was echt geroerd. Maar ik heb ook vervolgens was wel in staat om ook weer te bedanken. En te zeggen van, het is. Dus het was een bijzonder moment. En wat is je het meest bijgebleven uit die aanbevelingsbrieven? Of vind je dat, wordt het dan een beetje opscheppen over jezelf? Nou, ik heb Eigenlijk heb ik heb een heel leuk leven. En in mijn leven zijn werk en privé, dat is niet zomaar te scheiden. Dus ik vind het altijd hartstikke leuk om dingen te doen. Naast sporten en je kinderen en gewoon met je gezin zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om dingen op te richten en dingen te verzinnen en in besturen te zitten. En daar heb ik dus een hele serie gedaan van Belgisch Filmfestival. Omdat ik vond dat we veel te weinig Vlaamse films en series keken. Tot Tivoli Vredenburg of het Holland Festival. Of het een platform voor het vertalen van Nederlandse programma's in het Syrisch en Arabisch voor vluchtelingen. Weet je, dat heb ik dat. En dat wordt heel erg gewaardeerd. En dat hoor je nooit, want dat zijn altijd dingen die leuk zijn om te doen. Maar het gebeurt ook. En daarna zijn ze weer voorbij. En dan is het weer voorbij en dan zie je de mensen nog eens een keer. En dat vond ik. Dus dat vond ik heel belangrijk. En ik vind ook wel dat mensen. Dat ik iets van een voorbeeld ben voor mensen. Dat krijg ik ook vaak terug in brieven. Want ik krijg natuurlijk heel veel reacties. Want ik heb iedereen laten weten in maart dat ik stopte met werken. Dat heb ik persoonlijk gedaan. Dus ik kom ook heel veel reacties. En dat mensen zeggen van nou, ik heb best wel wat van je opgestoken. En vertellen ze dan ook wat? Ja. Maar dan wordt het heel erg opscheppen. Ah, eentje. Nou, wat ik een mooie term vond, en de gebruikte Dijkgraaf ook, die zei, je bent onverschrokken. Dus het is niet zo. Zei ook iemand tegen me van, ben je nou optimistisch? Maar een optimist die denkt altijd dat alles goed komt. Maar ik denk dat je alles kan handelen, om het in zijn Nederlands te zeggen. Dat je in principe als mens alles aan kan. Maar dan moet je wel handelen. Dus ik handel onverschrokken. En ik kan onverschrokken voor een groep mensen staan. Of ik kan onverschrokken een verhaal vertellen. Of onverschrokken gewoon een oplossing zoeken. En dat soort, weet je, toch prettige directheid, dat wordt heel gewaardeerd door mensen. Want die komen heel vaak mensen tegen die mail in de mond hebben. Of die het juist niet durven zeggen. Of die duiken. En ik ben altijd iemand geweest met het idee van, je moet gewoon in het midden gaan staan. Als er een kring is, moet je in het midden gaan staan. En als er een ladder is, moet je een tree hoger. Heb je dat altijd al gehad? Nou, dat heb ik eigenlijk. Dat is nurture. Nature is het. Dat is, ik heb altijd het idee gehad van, als een trap 10 treden heeft, stop ik niet op trede 2. Dat is zonde. En dat heb je dus niet van je ouders? Niet op die manier. Wat deden jouw ouders? Mijn vader werkte bij Unilever en die is begonnen bij Calvé de Betuwe. Dat waren de pindakaasfabriek in Delft. Olie. En die was verkoopleider bakkerijgrondstoffen. En mijn moeder was de huisvrouw. Was au pair geweest. Was de secretaresse van mijn vader voordat het haar man werd. Zo klassiek was het. Die was typiste daar. Maar die heeft later heel veel pianoles gegeven. Dat was eigenlijk wel grappig. Mijn ouders zijn gereformeerd. En de enige muziek die mocht klinken was de muziek van de piano en het orgel kerkorgel, maar de piano thuis. En later het elektronische orgel. Ja, want je had ook nog een opa die predikant was. Ja, mijn opa was predikant. Van je vaders? Van mijn moeders kant. Van je moeders kant. Mijn moeder was altijd de dochter van de dominee. Maar die heeft wel, via die pianoles kwamen er ook veel kinderen bij ons over de vloer. En dan spaarden ze ook geld en dan gingen we van op de wintersport. Dat was voor die tijd wel bijzonder. Dat was hartstikke bijzonder. Dat was in de jaren 70. En die had ze ergens een of andere hut gevonden. Of eigenlijk een stal. Het was helemaal geen hut, het was een stal. Voor 7,50 gulden per nacht of zo. En dan doe maar. Was er hartstikke trots op. Ja, en mijn ouders hadden natuurlijk de frustratie dat ze die hebben een opleiding niet af kunnen maken. Dus mijn moeder is nooit kunnen worden degene die ze wilde worden. Behalve dat ze echt op een goede manier dat pianoschap of dat heeft opgepakt. En mijn vader die vloog eruit op het moment dat de advocaten en de economiestudenten in het management kwamen van de grote bedrijven. Dus die werd er met zijn hele generatie. Nou, eind jaren 70. Eigenlijk aan de kant gezet. Want ze voldeden niet meer. Omdat ze de papieren niet hadden. Dus eigenlijk de professionalisering van het management was met een volgende lichting. Zeg maar, toen de babyboomers aan de top kwamen, ging de generatie daarvoor eruit. Want die hadden eigenlijk. Er werd er nog niet zoveel gestudeerd in mijn familie, maar we hadden weinig kans. Mijn vader had gewoon twee jaar middelbare school, kreeg hij gratis mee. Weet je, die hoeft hij dan niet over te doen. Maar dan kreeg je dus een diploma van voor 2 jaar MULO of zo. Dat is gewoon helemaal niet waar. Nee, dat kreeg je dan. Wat was toen dat deze toen net. Ik hoefde niet in dienst, want ik was van 59. Mijn vader hoefde zijn MULO verder niet af te maken, want hij kreeg dat papiertje. Want door de oorlog had hij 2 jaar gemist. Maar ja, zijn vader overleed in 47 en zijn broer die zat in Nederlands-Indië. Dus hij moest de kost verdienen en is bij de oliefabriek gaan werken. En is daar langzaam opgeklommen totdat hij eigenlijk de papieren niet meer had. Het Peters Principle, je groeit net zo lang door in een organisatie tot je het eigenlijk niet meer aan kan. Nee, hij kon het wel aan, maar de organisatie wilde het niet hebben. Dus het is gewoon professionaliteit. Wat vond hij ervan? Hij is nog zeker een half jaar met de auto naar Rotterdam gereden, alsof hij naar zijn werk ging. Dus het kostte hem veel moeite om daaraan te wennen. Want hij had het niet aan jullie verteld, of? Jawel, maar niet aan de buurt. En ook niet aan zichzelf. Ik denk dat hij er zelf eigenlijk nog niet klaar voor was om te zeggen, het hoeft niet meer. En wat deed hij daar dan? Dan stond hij op de parkeerplaats? Of dat weet je niet? Ja, en in Schiedam heb je heel veel jenever brouwerijen. Dus een aantal van zijn collega's hebben zich ook gewoon doodgeslopen in die tijd. Dan gingen ze gewoon aan de jenever. Nee, dat is echt die generatie had het niet makkelijk. Veel van die mannen achter in de hartaanvallen. Had je medelijden met hem? Nee, na dat half jaar is hij er bovenop gekomen. En heeft nog eigenlijk in die laatste jaren heel veel met mijn moeder is die gaan reizen. En ze hadden dan, zoals veel mensen toen, een caravan, denk ik. Geen camper. Nu heeft iedereen een caravan. Een camper, maar het caravan. Achter de auto. Hij ging naar Amerika, dus hij ging reizen. Maar het is wat je wel beseft. Dus kijk, ik heb een totaal andere achtergrond dan veel van de discussie nu. Of veel van jongeren nu. Omdat het echt een gebroken samenleving was. Die in de jaren 50, 60 weer opgebouwd werd. En dat waren allemaal gebroken gezinnen. Dus mijn oom kwam ook. Op welke manier waren dat gebroken gezinnen? Door de oorlog. Ik bedoel, mijn vaders vader is overleden aan een maagziekte die opgelopen heeft in de oorlog. Mijn opa, die dominee was, heeft in Amersfoort gezeten, want die bad voor de koningin. De oudste broer van mijn vader, die was gehandicapt, die heeft de oorlog niet overleefd. Dus er eentje die eindigde in Nederlands-Indië en kwam redelijk verknipt terug. Dus dat zijn allemaal. Ja, en dan, als je dan van 59 bent, dan is die oorlog pas. Gisteren. Ja. Dat is net zo lang. Dat is een Rutte-tijdperk geleden, niet langer. Nee, 2 keer knipperen. Het was Balkenende. Dus als je nu aan Balkenende denkt, zover was de Tweede Wereldoorlog weg toen ik geboren werd. Maar was dat voor jou als kind ook zo? Want als kind is het natuurlijk heel ver weg. Ja, maar dat betekent bijvoorbeeld dat ik op de lagere en middelbare school, dat de Tweede Wereldoorlog het frame is wat je leert. Dus dat de maat der dingen. De maat der dingen, de geschiedenis, het verzet. De identiteit van het land. Dat was altijd de Tweede Wereldoorlog. En dat was de 80-jarige oorlog. Want dat was eigenlijk het ontstaan van de protestantse staat. Of de gereformeerde. Zoals we het graag zagen. Ja. Ja, die kleine luiden wel. Want die waren nog hard bezig om op te klimmen. Op de gereformeerde. Jij bent sociologie gaan studeren. Ja. Waarom? Omdat ik ging studeren in de tijd dat overal actie werd gevoerd. En ik wilde iets met schrijven. Dus ik ben ook op de school van journalistiek geweest in Utrecht. Maar dat was meer een debating club. Dus toen dacht ik, nou ga ik gewoon sociologie doen. En toen heb ik veel gelezen, veel geschreven. Maar eigenlijk ben ik afgeknapt op het wetenschappelijk métier. Dus alles moest. Terwijl bij journalistiek nog steeds geldt van hoe korter, hoe beter. Is het bij de wetenschap altijd van hoe langer, hoe beter. Dus ik werd heel ongelukkig dat het altijd maar langer moest. Maar ik heb wel veel aan gehad. Ik ben ook wel een socioloog of een androloog. Ik ben niet van de ego-documenten. Dat is iemand die toch een beetje om zich heen kijkt naar structuren en ontwikkelingen en bewegingen en instituties. Dus het is iemand die observeert. En dat. Doe je dat nu ook nog? Ja, dus als je. Wat ik bij de VPRO veel gedaan heb en wat ik altijd veel gedaan heb, is toch kijken of wat de context is waarbinnen dingen gebeuren. Dus terwijl veel mensen, de echte makers, heel snel het idee hebben om ik duik helemaal in mijn onderwerp. ben ik eigenlijk degene die altijd probeert de wereld erbij te halen. En dat kunnen. Dat is toch ook steeds de vraag van oké, het is hartstikke mooi dat je hier met elkaar programma's maakt, maar waarom eigenlijk? En hoe reageer je dan op groeiend populisme of polarisatie? En dat is niet vanzelfsprekend. Maar is dat een vraag waar mensen op zaten te wachten? Waarom eigenlijk? Ja, nou, ze luisteren in ieder geval wel naar. Ja, nee, dat moet. Dat is. Ik vind in deze context hoort dat. Dat als ik bij een commerciële omroep zou werken, zou ik dat niet doen. Maar daarom heb ik ook voor een publieke omgeving gekozen. Dus ik vind het relevant om continu op een overigens ontspannen manier na te gaan waarom dingen zin hebben. Of waarom dingen relevant zijn. Of waarom dingen actueel zijn. Of waarom iets ertoe doet. Je hoeft niet. Groot verschil tussen werken bij de VPRO of in een museum is. In een museum. Of als beeldend kunstenaar maak je een werkstuk, dat hang je op. En dat is eigenlijk nog steeds heel erg van jezelf. Hier heb je alle vrijheid om te maken, maar je maakt wel een mediaproduct. Dat dus in een context gezien en gehoord wordt. En dat een relatie moet hebben met wat er gebeurt in de wereld. Dus dat is mijn. Misschien stap ik heel snel weg van waarom sociologie. Maar dat mijn invalshoek is altijd wel die observatie geweest. En dat is. Nu anders. Als je nu naar veel verhalen kijkt van zeg maar, nieuwe makers of nieuwe journalisten, die zitten veel meer op het eigen verhaal. Dus meer aan de ego-documentkant dan het vanuit jezelf vertellen van het maatschappelijk verhaal. Dus hij zei vroeger altijd, alles is politiek, ook het persoonlijke is politiek. Maar eigenlijk is alles nu persoonlijk, ook het politieke is persoonlijk. Het is echt anders dan de tijd dat ik opgroeide. Toen er ook klimaatproblemen waren. En ook een koude oorlog. En ook een migratieprobleem. En ook een samenleving die het. En ook ongelijkheid. Maar het was allemaal politieker in de zin van. Dat je het ook vaak beschouwde als iets dat net buiten jezelf stond. En is dat beter? Nou, ik vind wel dat uiteindelijk. Dat wat je doet, heeft wel consequenties. Je kunt niet alleen met jezelf bezig zijn. Dus ik vind het beter om na te gaan wat je positie en wat je plek is in een samenleving. En die hoeft helemaal niet, dat hoeft de wereld niet te zijn. Maar dat het ook relevant is in de omgeving waar je zit. Dat vind ik. Want anders dan. Kijk, bij de verzorgingsstaat hoort een beetje dat een verzorgingsstaat zit, gek genoeg, dat heet staat, maar dat is geen staat. Ik weet niet of jij zo van de sociologie bent of van het ego-document. Maar het gekke is, de verzorgingsstaat is een organisatie van de samenleving tussen staat en individu. Ja, dat zijn afspraken. Ja, maar ook instituties. Dat zijn dus verenigingen en stichtingen en ziekenhuizen en scholen en de brandweer en de koren. En het mooie daarvan. Of het ingewikkelde daarvan is, die komt uit de tijd dat Nederland verzuild was en iedereen daar een beetje zijn eigen wereldje aan het organiseren was. Maar hij is ontwikkeld in de tijd na de verzuiling, waarbij het juist een soort buffer werd tussen een alles naar zich toe halende staat en ongebreideld individualisme. Dus het gekke is dat wij eigenlijk een soort balk hier hebben in de samenleving van allerlei instituties, waaronder de VPRO, weet je, een omroepvereniging is dat ook, die uiteindelijk door mensen zijn opgericht, of door mensen worden gesteund, of door mensen worden aangestuurd. En dat maakt een samenleving menselijk. Dat je niet afhankelijk bent van ambtenaren, of van potentaten, of van politici, of van willekeur, of van de markt, of van de 1% die het weet hoe je moet graaien. Maar dat je met elkaar in staat bent om het te organiseren. Nou, en dat is voor mij wel. Je zei die lijst. Van zo'n lintje. Maar dat heb ik steeds gedaan. Dus in dat maatschappelijk middenveld allerlei dingen verzinnen. Omdat het een leuk. Het is natuurlijk een fantastische speeltuin. Want het is ook leuk. Al die gekke stichtingen en verenigingen. En mensen die maar wat doen. Ik heb ook nog in 1990 de stedenband opgericht tussen Utrecht en Kiev. Dus niet helemaal van de grond gekomen. Maar ik was. Zo, dat kon. Want er was een stichting Internationale Samenwerking Utrecht. Weet je, dus de gekste dingen hebben we zelf proberen te organiseren. Nou, en dat vind ik voor mezelf relevant, maar ook in deze omgeving en in in alles wat met die plek te maken heeft. Dat neemt niet weg dat je ook kan zeggen, een goede verzorgingsstaat heeft creatieve hotspots waar mensen gewoon helemaal vrij en zelf hun gang kunnen gaan. En geheel vrij en los van context en wat dan ook hun verhaal kunnen doen. Maar dat is iets anders dan dat als uitgangspunt nemen. Ja, dat, als je dat alleen zou doen, dan krijg je dus geïsoleerde hotspots waar mensen fijn hun gang kunnen gaan. Maar als je daar buiten komt, dan is iedere grap de reden voor eenzame opsluiting. Zoals op het ogenblik in veel delen van de wereld. Ja, dus die balk die er zit in onze samenleving, die moeten we koesteren. Ja, en dat is echt een van de engste dingen is dat mensen dat niet zien. Dat wij hier pas een toezichthouder kregen vanuit het commissariaat die dan toezicht moet houden op de omroepen en tegen ons zei, het ingewikkelde van dit land is dat er heel veel stichtingen en verenigingen zijn en die doen allemaal maar wat. En dan kan je er geen toezicht op houden, want we kunnen ze niet met elkaar vergelijken. Dus eigenlijk moeten we dat afschaffen of iedereen moet zich gaan houden aan dezelfde regels. Dat is een pijnlijke boodschap. Ja, maar ook nogal dom, want dat is het einde van... Ja, maar daarmee samen, pijnlijk. Nogal dat... pijnlijk, ja. Dat je dat als iemand dat als zo toezichthouder ziet. Durft te zeggen. Maar het is natuurlijk... De strijd tegen overbodige regelgeving lijkt een dodelijk saaie strijd, maar is verschrikkelijk belangrijk. Ja. Ik ga even voor iedereen die in het begin van de uitzending niet heeft meegekregen nog even vertellen wie mijn gast van vannacht is. Naast mij zit Lennart van der Meulen, directeur van de VPRO, 14 jaar geweest. Na een studie sociologie, campagneleiderschap voor D66, politiek adviseur zijn, compensatie voor in de media gedaan, netmanager geweest, nu dus net afgezwaaid als directeur van de VPRO. 14 jaar lang nogal trouw vervuld en nu zijn taken neergelegd omdat Lennart ongeneeslijk ziek is. Was jij voor hetzelfde geld politicus geworden? Nee, heb ik eigenlijk bewust niet gedaan. Maar je bent wel die partij ingerold al vrij. Je was 19? Ja. Waarom? Nou, omdat ik ging stage lopen voor sociologie en toen heb ik een nota geschreven over het vrijgeven van hennepverkoop in de gemeente Utrecht. Voor de D66-fractie. Dus ik was daar stage gaan lopen, ik heb die nota geschreven. Toen zei ze van, nou, jij kan wat leuk dat je dat allemaal verzint en zo. Dus wil je hier niet de secretaris van de fractie worden? Dus ik was op mijn 20ste, was ik voor 2 dagen in de week fractiesecretaris. Toen mocht ik commissies doen. Dat vond ik hartstikke leuk. Wat betekent commissies? Gewoon in de gemeente. Dus dan heb je de gemeenteraad is dan verdeeld in bijvoorbeeld de commissie cultuur of de commissie welzijn. En dan mag je dan iets zeggen. En de Partij van de Arbeid was in die tijd zo groot. Die hadden overal de absolute meerderheid. En die gunden het dan de kleinere partijen, zoals de PSP of de D66. Dan mochten ze ook een secretaris van de fractiesecretaris. Die mocht dan ook een eigen commissie doen. Wat sympathiek. Aardig, hè? Ja. Maar dus ik zat wel inderdaad toen rond die tijd midden in de lokale politiek. En dat vond ik heel leuk. Maar niet. Ik kan gewoon niet tegen de partijpolitiek. Klem die er heel snel op mensen komt. Dus de meeste mensen die lid worden van een partij, ik weet niet wat ze straks gaan zeggen bij Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik weet ook nooit, soms lees ik nog GroenLinks, Partij van de Arbeid of Partij van de Arbeid GroenLinks. Of ze dan namens die partij ook weer gaan praten. Wij van Partij van de Arbeid GroenLinks vinden dit of dat. Dat krijgen mensen heel snel. Dan gaan ze gewoon, ja, maar wij van D66 vinden dit. En daar kan ik totaal niet tegen, want ik vind meestal zelf iets. Maar het was wel een fantastische plek, want ik ben eigenlijk. Dat heb ik tijdens mijn sociologie gedaan. En toen ben ik daarna gevraagd om voor de Tweede Kamer fractie te komen werken. Eerst als vrijwilliger. Om het partijblad op te zetten. Want dat bestond helemaal niet meer. Want die partij was weg. Was verdwenen naar Jan Terlouw. En toen kon ik eigenlijk vanuit de journalistiek weer beginnen met het maken van een krantje. Het begon gewoon als krantje. Dat was, en toen gingen die verkiezingen goed. En toen ben ik voor Hans van Mierlo gaan werken en voor Gerrit-Jan Wolfensperger. En toen gingen die verkiezingen goed. Die verkiezingen gingen hartstikke goed. Ja, maar in 86 nog niet. Ik ben in 86 eigenlijk daar al naartoe gegaan. Dus vrij snel na mijn studie. Hoe kom je daar eigenlijk doorgerold? En dan kom je bij. Dat was een fractie van 6. Dat kan de nieuwe omvang van de D66-fractie ook worden. Maar dat gaan we nog wel zien. En D66 is een soort, wat dat betreft ook wel een soort vrijzinnige, zeker in die tijd, dat was net als de VPRO, een soort vrijzinnige club, wel een politieke partij. Maar niemand kon precies definiëren wat dan de ideologie was of wat dat dan betekende. Dus het waren mensen die over veel dingen nadachten, maar een Hans van Mierlo, die kon ongelooflijk goed praten en het was een hele slimme man en de argumenten waren goed. Maar er was natuurlijk geen partijpoliticus. En ik heb 8 jaar voor hem gewerkt en ik heb heel veel van geleerd. Maar ook dat je eigenlijk nooit een partijpoliticus moet worden. Dus dat heb ik niet. Ik heb me nooit verkiesbaar gesteld ergens. Ik wilde niet. Maar je had ook kunnen denken, als ik het doe, word ik geen partijpoliticus. Ja, en bovendien, en dan komt er nog iets bij. Politiek bedrijf op die manier is dodelijk saai. Is echt verschrikkelijk. Dus een commissievergadering, wat net over commissies in de Raad. Nou, een commissievergadering in de Kamer is zo verschrikkelijk boring. Dat hield ik helemaal niet vol. Echt. Is directeur zijn van de VPRO ook politiek bedrijven? Nee, in de goede zin van het woord wel. Wat is de goede zin van het woord politiek bedrijven? Dat je probeert om op een manier waar mensen betrokken zijn leiding te geven aan een organisatie of aan een land of aan een stad. En dat doe je als directeur. Dus eigenlijk ben je bent dienstbaar aan de VPRO en je probeert met een VPRO te zorgen dat zo'n organisatie staat, dat problemen worden opgelost, dat mensen samen in staat zijn om mooie dingen te maken. Dus het is besturen in de klassieke zin. Maar je bent ook bestuurder, directeur-bestuurder. En dat betekent, en dan heb je daar heel veel verschillende manieren om dat te doen. En sommige mensen maken er een potje van. En bij mij gaat dat goed af. En hoe weet je dat, zeg je dan? Nou, dat krijg ik dan wel te horen. Maar ik ga niet zeggen wat ze dan zeggen, want dan lijkt het zo op opschepperij. Waarom heb je gesolliciteerd? Toen? Ja. Eigenlijk omdat ik altijd VPRO, eigenlijk hoor? Wilde ik al. Ja, ik was eigenlijk vrij dicht betrokken al bij de VPRO. Ik ben altijd wel een VPRO geweest in de zin van de. Kijk, dat is niet iets wat in alle programma's terugkomt. Maar ik vind de VPRO wel als organisatie passen bij het. Ja, of het nou het humanistische of progressieve denkgoed is van een samenleving. Maar het is een manier hier om media te bedrijven waarbij je op basis van een aantal haast politieke of ideologische principes die dicht bij mij zitten. Dus dat is, als nieuwsgierigheid eigenlijk een waarde is, dan hoort die daarbij. Weet je? Dus je bent of nieuwsgierig of je weet hoe de wereld in elkaar zit. Dat je uitgaat van de gelijkwaardigheid van mensen, uitgaan van zelfbeschikking, van kansen in de samenleving, van een eigenlijk een vrij politieke analyse van de samenleving waar je in zit. Maar dat wel vervolgens durven te vertalen in, niet in een politiek programma, maar in eigenlijk vrij radicale, bijzondere manieren van ja, mediaverhalen vertellen, van radio en televisie. Onverschrokken. Onverschrokken, ja. Dat zie je hier toch wel. Dat zie ik ook aan die makers. Dat hebben ze wel. Dus het past heel erg bij mij. En dat had ik ook door als netcoördinator. Het is ook een kwetsbare organisatie, want het zijn natuurlijk allemaal ook eigenzinnige, een beetje eigengereide mensen. Je maakt dat kwetsbaar? Ja, want je wordt continu belaagd ook door mensen die de kwetsbaarheid aan de kant zetten en massaal met nieuwe regelgeving komen. Waarbij staat dat je moet fuseren of zo als omroep. Omdat het anders een bestuurlijke chaos wordt. Dus er zit veel druk. Het is, als ik naar die afgelopen 15 jaar kijk, is eigenlijk het grootste wonder dat de VPRO dat we nog gewoon een publieke omroep hebben en dat de VPRO nog bestaat. Maar ook nog een relevante rol speelt in het mediaaanbod. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat zie je aan politieke partijen. Die verdwijnen. Hadden we ook nooit gedacht dat die zomaar gedecimeerd kunnen worden. Ja. Er zijn er momenten geweest in die jaren dat je dacht, oeh, het is kantje boord of we gaan ten onder? Kantje boord was het eigenlijk vrij snel aan het begin toen ik begon. In 2013-14 onder het eerste kabinet Rutte met Dekker. Dekker was een hele eigenaardige minister. Hij was minister, hè? Staatssecretaris. Dacht ik. Sander Dekker. Ik maar die man die zei, ik heb niks met media. Ik vertel even voor de luisteraar thuis dat ik een rilling over je rug, denk ik, zag lopen. Nee, maar Sander Dekker was de man die zei, ik heb niks met media. En ik hoef het ook niet te zien of te horen. Maar dat is ook goed, want je moet als bestuurder gewoon maatregelen kunnen nemen zonder dat je tegengehouden wordt door de inhoud. En die haalde die vervolgens haalde die Halbe Zijlstra haalde 250 miljoen weg bij kunst en cultuur. En hij haalde 200 miljoen weg bij de publieke omroep. En dat kwam ook nog op een lijn waarbij ze zeiden, nou, de omroep zoals wij hem kennen, met die verschillende omroepverenigingen en kleinere omroepen, dat is afgelopen. Dat moet gewoon een BBC worden. Dus we gaan het centraliseren. We willen meer producties van buitenproducenten. Het moet allemaal meer geformateerd. Het is eigenlijk was dat het eind van het bestel werd daar aangekondigd. En daar hebben we, hebben wij eigenlijk met elkaar gezegd, ja, maar no way, we blijven gewoon zelfstandig. En dan gaan we kijken wat dat betekent. Want dat betekent in die tijd dat we 20-25% van onze programma's verloren. Dat we zeker, zeg maar, de slag die we met personeel moesten maken, dat we zo'n 80 mensen uit moesten van de 200. Dus dat was ook een kwart. En dat was dan jouw taak? Ja, maar dat doe je wel. We doen hier veel samen, maar dat gelukkig ook. Dus er is niemand die geweest die heeft gezegd van de Meulen, doe jij het maar en wij gaan wel even op afstand kijken. Eigenlijk hebben we een schets gemaakt toen van de VPRO, van de kern van de VPRO, die een kwart kleiner zou zijn. En wat dan de kernprogrammering was, wat we wilden betekenen. Dus we zijn er scherper door geworden in die tijd. En die scherpte heeft het uiteindelijk toch ook gewonnen van die fusieomroepen. VARA-BNN, BNN-VARA, KRO-NCRV, die zichzelf ook nog weer helemaal aan het uitvinden is nu. Die eigenlijk op een te grote gemene deler zich richten. En wij konden vrij specifiek zeggen van, nou, dit zijn, weet je, het is journalistiek, het is de verdiepende documentaire. Dus een aantal wetenschappelijke programma's rond tegenlicht. Maar we hadden echt gekozen voor een aantal uitgangspunten. En daarop zijn we weer gaan groeien. Dus waar we toen echt de uitzondering waren in 2013-14... zijn we nu toch vaak, ja, in programma's die we maken, ik zeg nog steeds maar we, al heb ik afscheid, nee, het blijft wel. Lekker blijven doen. Het blijft gewoon. Zie toch dat je ook wel de maat der dingen bent. Ik denk dat de VPRO vaak gewoon stug is doorgegaan met, dat is ook met, zelfs met dit programma. Dit programma dat zat ooit op Radio 5, 6, denk ik. Toen het nog de avonden was. De avonden was 3 uur, iedereen. Toen moest het naar 2 uur. Het was iedereen woedend, want toen waren we een uur kwijt. En uiteindelijk is het een uur geworden. Is het mooiste uur van de radio geworden. Ja, dat is het gewoon gebleven. Maar er is door zoveel mensen geprobeerd om dat daar weg te krijgen. Dat geloof je niet. En dat hebben ze nou weer met 3 voor 12 geprobeerd en zo. Maar je moet gewoon, eigenlijk zijn we er doorheen gekomen door met elkaar te zeggen, oké, dit is een kern, dit willen we maken, we willen hiermee door. En dat heeft wel gewerkt. We hebben een medialandschap dat als een malle vercommercialiseert. Ja, ja. Maar groeit ook, hè? Ja? Nou, dat is een ander groot verschil. Dus toen, zeg maar, we zijn in 25 jaar geleden had je publieke omroep en die had alle media in handen. En je had telefoon. En toen kreeg je commerciële omroep, die kwam. En dat werd de concurrent van de publieke omroep. En die deden allebei televisie en radio. En dat was ongeveer 50-50 verdeeld. En vervolgens kreeg je eigenlijk dat telefoon en telecommunicatie werd nieuwe media. Dus alles wat je nu ziet is eigenlijk dat naast de klassieke media is alles zit tussen sturen en consumeren in. Dus het grootste deel van mediagebruik is nu online social media. En dat wordt gemaakt. En er worden documentairetjes gemaakt en er worden posts gemaakt en zo. Ja, en het moet allemaal geld opleveren. En daar wordt ook bakken met geld verdiend. Dus het is heel commercieel geworden. Dus het aandeel heel klassieke omroep is steeds kleiner geworden. En wat wij nog steeds niet goed weten is hoe we in die wereld van die social media, weet je, hoe een programma als Nooit meer slapen er dan uit zou moeten zien. Als iedereen daar zit, is dat dan, weet je, dus welke vormen, welke formats, welke soort programma's, welke gasten kies je om een enorme grote groep van, nou ja, generatie Z tot de 33 minner te krijgen bij het soort gesprekken of programma's of documentaires of verhalen zoals wij ze in de klassieke media gewend zijn te maken. Dat is Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die twijfelen aan het bestaansrecht van de publieke omroep. Ja. Ben je niet bang dat dat er op een gegeven moment te veel worden? Nou, het gekke is, er is enorm veel politieke willekeur continu rond de omroep. Maar het bestaansrecht, ieder kabinet heeft tot nu toe gezegd dat er is bestaansrecht. En er is ook nog wel grote, toch wel maatschappelijke steun. In ieder geval geen enorme maatschappelijke weerstand op het ogenblik tegen een publiek bestel. Het kan zomaar verkeren. Kijk, zodra een samenleving zegt, het is mooi geweest, er is zoveel commercieels en alles is goed, dan houdt het op. Dat is in België gebeurd. België is gewoon haast niks over. Spanje heeft geen eens een publieke omroep. Frankrijk is eigenlijk, we hebben twee staatsomroepen, maar het is ook allemaal commercieel. Dus de kans bestaat altijd dat gezegd wordt van, sorry, maar die 800 miljoen die nu per jaar naar de publieke omroep gaat, daar kunnen we, geld speelt weer een rol na een paar jaren dat het niet zo was. Dus we gaan er nu op of bezuinigen of we gaan er wat anders mee doen. Kan. Wat verliezen we dan? Niet alleen een programma-aanbod, maar ook toch een beetje een spil in een creatieve sector. Dus heel veel mensen die hier werken, die komen natuurlijk ook uit omgevingen, of die gaan er weer naartoe. Die niet gewoon alleen media maken, maar die wel in staat zijn om een goed verhaal te vertellen. Dus het gaat een stuk van je creatieve sector missen. En ik heb altijd zelf het idee nog dat een sterke creatieve sector leidt tot een open en verstandig en een beetje gek en een bijzonder land. En daar hoort een publieke omroep wel bij. Ja, commerciële omroep niet. Op welke manier leidt het tot zo'n land? Door de dingen die hier worden hier nog steeds allerlei dingen verzonnen en dingen verteld op een andere manier. Dus dit is, als je niet door de commercie of met een staatsopdracht of met een bevel van boven een programma ontwikkelt, dan ziet dat programma er anders uit dan wanneer je dat wel doet. En eigenlijk hebben we hier nog we creëren hier een omgeving waar de vrijheid bestaat, of de creatieve vrijheid bestaat, om op een andere manier te proberen dat aanbod te verzorgen. En dan voor een deel lijkt dat ook op wat de commercie doet, maar voor een deel niet. Dus alleen al als je kijkt naar gewoon onze nieuwsvoorziening en wat we op Radio 1 doen, wat wij nu met Bureau Buitenland doen, de VPRO, weet je, zo'n soort programma, maar ook de gewone verslaggeving. Bij de commercie hebben we één journaal en dat zit bij RTL 4. Ja, that's it. De hele nieuwsvoorziening wordt in deze omgeving gemaakt en is gek genoeg, ook een NOS is gevoeliger voor wat er in de samenleving gebeurt, omdat er een aantal van die maatschappelijke mediaorganisaties omheen zitten, die toch echt wel, toch de tentakels of contacten of het netwerk in die samenleving hebben zitten. Dus we hebben een vrij vermaatschappelijkt mediaaanbod hier. Ja, dat helpt denk ik bij het onderhouden van een verzorgingsstaat, van een creatieve samenleving. Dat heeft met waarde te maken, met wat je belangrijk vindt. Ja. Nou ja, en ook wat, ik weet uiteindelijk wat het meest sustainable is. Dus wat is het meest duurzaam? Is dat een samenleving die door mensen gemaakt wordt en met een menselijk gezicht? Of is het een machine? Overleeft uiteindelijk de westerse democratie of de oligarchie zoals Poetin die vorm geeft? Wat denk je? Ik denk dat wij uiteindelijk in een stabiele, misschien wordt het te veel gepolderd en het is het tijd voor wat zuurstof naar Rutte, maar dat wij in een stabielere samenleving leven. Met meer, gek genoeg, met veel meer ruimte voor mensen, maar ook meer balans. Dan in de gekte van de elkaar beconcurrerende maffia-clans rond het Kremlin. Maar ik weet het niet. Het zijn wel goede. Het zijn ook wel manieren om een samenleving aan te sturen. Ik verbaas me continu. Dat die Kadirov nou gewoon Danone gaat aan. Dat hij directeur wordt van Danone. De neef van Kadirov, die Tsjetsjeens strijder, heeft 2-3 weken geleden, heeft van Poetin zelf het directeurschap van het Franse Danone gekregen. En je kijkt er helemaal vrolijk bij, zo idioot vind je het. Het is echt niet te geloven. En die man heeft ook gewoon precies dezelfde baard als zijn neef, als zijn oom. Ja, het zal er absoluut mee te maken hebben. Echt, ja, absurd. Nee, dus ik weet niet of in hoeverre dat soort absurditeit voldoende stabiliteit, ook stabiliteit geeft, dat weet ik niet, voor een lange ontwikkeling. Maar ik ben wel humanist genoeg nog steeds. En optimist. Ook als we er niet al. Weet je, we er ook, ja, je maakt er ook een zootje van. En daarom ben ik niet alleen optimist dat ik denk dat we het goede doen. Maar ik denk wel dat je met elkaar het beter doet dan gestuurd of uit angst of uit profijt. Ja. Was het moeilijk om los te laten? Het werk, de baan zelf niet. Om dit soort. Om op deze manier van denken of praten. Of dat dan ook om te zetten in dingen. Als je dat los, helemaal los moet laten, is dat wel moeilijk, ja. Dus het is niet zo dat ik dan denk van ik pak gewoon een. Ik ga nu eindelijk het boek van Pfeiffer lezen. En dan. Abidal Kairas. dat is zijn laatste boek. Die hele dikke, ja. Die hele dikke. Want ik heb nou toch niks anders te doen. Dus het leven loslaten zoals het in mijn hoofd zit, is niet makkelijk. Maar dat ik afscheid heb genomen van de VPRO, of aan het nemen ben, nog steeds een beetje. Dat is wel te doen. Maar dat komt ook omdat ik ben ook gewoon 14 jaar daar directeur geweest. En ik ben 64. En op een gegeven moment moet je ook wat anders doen. En ik ben net zo weinig patiënt en ziek, dat ik alles zie in het licht van mijn ziekte, dat ik moet stoppen. Dus ik zie het ook een beetje los daarvan. Het was gewoon ook een beetje tijd. Wil je dat zeggen? Nee, maar het is, ik kan dat gevoel mee laten spelen. Dat het is niet een. Soms zeggen ze het is een. Een soort niet, niet voldongen leven. Niet, hè? Een niet voldragen leven of zo. Maar ik heb een volledig directeurschap gehad van de VPRO, van A tot Z. Dat ook af is. Dus ik had ook iets anders kunnen doen. Dus ik heb dat gevoel heb ik wel. Niet dat ik dacht van als ik nou nog 2 jaar had gehad, dan had ik nog dit kunnen doen. Ja, troost kan je wel af en toe gebruiken, ja. Dus troostrijke woorden helpen altijd. Ja, krijg je niet genoeg? Ja. In een van je toespraken zei je dat je het bij de VPRO niet meer over de Dalai Lama mocht hebben. Ja, die was toen net in Nederland geweest. Had je het veel over hem? Ik was langs geweest. Nee, maar ik heb veel toespraken gehouden en daar probeerde ik er altijd wel wat bij te halen. Dus toen, waarschijnlijk ging mijn eerste toespraak over de Dalai Lama. De tweede misschien ook wel. En de tweede ook, maar de derde niet meer, want die ging volgens mij over Mandela. Dat was in de tijd dat wij met een groot schip de Beagle over de wereld voeren. En toen waren we in Kaapstad geweest. En toen had ik een boekje meegenomen met levenslessen van Mandela. En volgens mij begon die speech, en dat staat ook in een boek inmiddels, met de verontschuldiging, ik mocht het niet meer hebben over de Dalai Lama. Dus ik kom nu maar met levenslessen van Nelson Mandela. Deepak Chopra is dat ook wel. Want dat gaat ook gewoon van die levenslessen van besteed meer aandacht aan je vijanden dan aan je vrienden. Want die vrienden blijven toch wel bij je. Of ja. Ja, dat soort dingen, die ken je. Ja. Maar wel lief. Het mooiste was eigenlijk dat hij zei, want daarom had ik hem gebruikt. Mandela had een tuintje toen hij op Robbeneiland zat. En een van zijn, wat hij na afloop altijd zei, toen hij na, geloof ik, 28 jaar Robbeneiland, nou, misschien niet zo lang, eruit kwam, toen zei hij, ik gun iedereen een tuintje. En dat niet om je terug te trekken, maar eigenlijk omdat je daar moet zorgen voor een oogst. En de mogelijkheid hebt om tot rust te komen, om dan de wereld weer tegemoet te gaan. Nou, en dat tuintje, dat was ook het tuintje hier van de VPRO. Dat die gebouw staat hier iets verder. En dat tuintje, dat heb ik toen maar de Hof van Ede genoemd. Mooi. Ja. Dankjewel, Lennart. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.